Terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 sierpnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Posiedzenie KRS. Rada będzie opiniować kandydatów do Sądu Najwyższego. Prezydent w Nowej Zelandii, będzie korespondencja naszego wysłannika. Lato z Radiem Festiwal 2018. Już w niedzielę na skwerze Kościuszki w Gdyni. W Warszawie powinno rozpoczynać się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, która zaopiniuje kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie zaplanowano na 4 dni. Dziś i jutro Rada zajmie się kandydatami na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej Sądu Najwyższego, na początku przyszłego tygodnia do Izby Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na miejscu jest Sylwia Białek. Posiedzenie miało się rozpocząć o godzinie 9:00, z uwagi jednak na przesłuchanie jeszcze jednego kandydata jest opóźnienie. Pół godziny temu Biuro Krajowej Rady Sądownictwa poinformowało, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński zrezygnował z kandydowania na sędziego Sądu Najwyższego. Muszyński kandydował do Izby Dyscyplinarnej, ale nie pojawił się na wysłuchaniach kandydatów prowadzonych przez zespół Rady. Dziś KRS otrzymała jego pisemną rezygnację. Początkowo planowano, że posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu, zdecydowano jednak, że zostanie zwołane wcześniej. Wcześniej argumentowano, że praca zespołów KRS-u przesłuchujących kandydatów dała podstawy do tego, by w tej sprawie Rada spotkała się już dziś. Największym zainteresowaniem cieszy się Izba Dyscyplinarna, najmniejszym karna. Ostateczna lista kandydatów trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. O czym mówiła Sylwia Białek, dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda odsłonił w stolicy Nowej Zelandii skwer nazywany imieniem polskich dzieci. Chodzi o grupę ponad 700 polskich sierot, które w czasie wojny przyjechały do Nowej Zelandii, osiedliły się w tym kraju. Andrzej Duda uhonorował też trójkę Polaków odznaczeniami państwowymi. O szczegółach z Wellington specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojtek Cegielski. Tablica poświęcona Polakom znalazła się na nowym skwerze w centrum Wellington. W uroczystości otwarcia skweru i odsłonięcia tablicy oprócz żyjących jeszcze przedstawicieli dzieci z Pachiatuła uczestniczyli także Polacy z młodszych pokoleń oraz lokalne władze. Nieco później prezydent odznaczył 3 osoby. Jeden z odznaczonych, Zdzisław Lepionka, mówił w czasie uroczystości, że wojenna tułaczka Polaków uczyniła z nich lepszych ludzi. Ten ból, który nas dotknął, ale i też uczynił nami innym człowiekiem, bardziej dojrzałymi, bliższymi Bogu, bliższymi każdemu człowiekowi, bliższym światu. Prezydent Andrzej Duda dziękował dzieciom z Pachiatuła, że gdy osiedlili się w Nowej Zelandii, stali się wizytówką Polski. Wystawiliście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj w Nowej Zelandii. Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, jakimi ludźmi jesteście. Przedstawiciele grupy przekazali prezydentowi flagę, którą używano w czasie bitwy o Monte Cassino we Włoszech. Z Wellington, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 700 Polaków, którzy jeszcze będąc dziećmi, zostało w czasie wojny wywiezionych na Syberię przez NKWD. Tam większość z nich straciła rodziców. Jako sieroty zostali wywiezieni na Bliski Wschód, a na mocy późniejszego porozumienia przyjęci przez władze Nowej Zelandii. Spotkanie z Polakami było ostatnim punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii i Nowej Zelandii. Lato z Radiem Festiwal 2018, największa i darmowa impreza Polskiego Radia i miasta Gdyni już w niedzielę na skwerze Kościuszki. Słuchacze będą mieli okazję posłuchać czołowych polskich artystów, którzy zaprezentują różne gatunki muzyki od popu, rocka aż po melodie inspirowane folklorem. Wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Fisz czy Organek. Na otwarcie usłyszymy sygnał audycji Lata z Radiem, Polkę Dziadek. Będzie to wersja unowocześniona przez Andrzeja Smolika. A Piotr Stelmach mówi, że kultowa melodia w nowej aranżacji jest nowoczesna, ale jednocześnie nie została odarta z tradycyjnych elementów. Jak mam do czegoś to porównać, to co zrobił Smolik z Polką Dziadek, to porównałbym to do płyty Oj Dadana Grzegorza Stiechowa, który powyciągał z archiwum te takie korzenne ludowe rzeczy i dorobił do tego nowoczesne aranże i powstał ładny hołd. Ja myślę, że ta Polka Dziadek w wykonaniu Andrzeja to też jest jakiś hołd dla tradycji Polskiego Radia, audycji Polskiego Radia, no i też naszej takiej antenowej atencji, bo przecież to jest jeden z tych sygnałów, które są natychmiast rozpoznawalne i kojarzone w sposób jednoznaczny. Lato z Radiem. Przez cały najbliższy weekend na żywo z Gdyni nadawać będą Jedynka, Trójka i Czwórka. Rząd Indii nie przyjmie zagranicznej pomocy dla zniszczonego przez powódź południowego stanu Kerala. Decyzję krytykuje opozycja. Stan ten został nawiedzony przez największą i najtragiczniejszą powódź w ostatnich latach. Od maja żywioł pochłonął już ponad 400 istnień ludzkich. Rząd Indii ogłosił, że na rzecz powodzian i zniszczonego stanu przekaże 6 miliardów rupii, czyli 86 milionów dolarów, podczas gdy na ten cel Kerala potrzebuje kilka razy tyle.

zanim wspomnienia, teraźniejszość Christine and the Queens zapowiada drugi album, płytę Chris. To jest najświeższa zapowiedź, single $5. 12 minut po 10, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Mamy te albumy dla Państwa, oczywiście 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. 71335, w treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a ta płyta to kompilacja. Różni wykonawcy, Lato z radiem, czyli wszystko to, co zdarzy się na żywo w najbliższą niedzielę na Skwerze Kościuszki w Gdyni podczas naszego wielkiego, wielogodzinnego radiowego koncertu. Tam będą emocje na żywo, tam może zdarzyć się wszystko. Na płycie jest to oczywiście już zgrane, poukładane i w eleganckiej, studyjnej wersji. 71335 płyty dla Państwa. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubię. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Całą ciszę, pokój nocny. O, nie będzie ciszy w Gdyni w najbliższą niedzielę od wczesnego popołudnia do późnej nocy na dwóch scenach. Wszystko co najlepsze w polskiej muzyce. Nasz wielki radiowy festiwal. Nasze płyty tygodnia, czyli właśnie wszyscy ci, którzy wystąpią na jednym albumie dla pana Mirosława z Radomska i dla pani Katarzyny ze Świdnika. Gratulujemy i wracamy do wspomnień. more, cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, sugar. Płyta Diamonds and Pearls, 91 rok i wszystkie teledyski, które towarzyszyły promocji tego albumu, tak przepięknie kiczowate, tak przepięknie bogate. I te dwie cudowne dziewczyny, Diamond i Pearl, obok księcia. To są nie tylko moje wspomnienia, także pani Pauli, która właśnie wspomina rok 91 i wszystkie teledyski z tego albumu. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Dzieciaki pokolenia MTV piszą, pamiętają. Nigdy tego pewnie nie zapomnimy. Ja nawet pamiętam, jaki teledysk wyświetlił się jako pierwszy, kiedy w moim domu zainstalowano antenę satelitarną, gdyż oczywiście pierwsza stacja, jakiej natychmiast zaczęłam szukać, to było MTV i był to utwór zespołu The Connells, 74-75. Jeden z takich klasycznych One Hit Wonders 93 roku. Zresztą pani Madlesia też pisze, delikatny uśmiech pojawia się dziś na mojej twarzy. Początek lat 90. Rodzice zakupili tak zwaną satelitę. Jaka radość zapanowała w naszym domu. Wtedy w typowym mieszkaniu w bloku był tylko jeden telewizor. Pamiętam szybkie powroty ze szkoły, by zanim wrócą z pracy rodzice, móc choć przez chwilę nacieszyć się wielkim muzycznym światem MTV i sąsiadki uderzające kijem miotły w strop. Pamiętam każdy fragment teledysku November Rain, Guns N' Roses, pamiętam przerażająco szczupłego Freddiego Mercurego w swoim ostatnim teledysku. Czy dziś dzieciaki same wracają w sobotni letni dzień do domu przed 19? No ja wracałam, by nacieszyć oczy zestawieniem Top 20. No właśnie, wszystko te nasze wspomnienia dziś wzięły się z tego, że w poniedziałek telewizja MTV kolejny raz przyznała swoje muzyczne, czy właściwie teledyskowe nagrody i nawet nie chodzi o same piosenki, o same nominacje, o samych laureatów, nawet nie o samą galę. Zobaczyłam czerwony dywan tegoroczny, on chyba nawet nie był czerwony, był niebieski, jeśli dobrze pamiętam. Po pierwsze nie miałam pojęcia, kim są te wszystkie postaci, co mnie jakoś zasmuciło, a po drugie popatrzyłam na każdą z pań, każda była praktycznie goła, każda miała coś sztucznego w pośladkach, coś sztucznego w biuście, coś sztucznego w ustach i nawet nie chcę myśleć co i gdzie jeszcze. I było to tak tandetne i tak wulgarne i przede wszystkim tak dalekie od tego, jak te ceremonie kiedyś wyglądały. Można odnaleźć zapisy całych takich gal właśnie, tak jak już wielokrotnie mówiłam, szczególnie polecam te z 93 roku. Wtedy triumfował jeden zespół. Triumfował w swoim stylu, wyraźnie zażenowany całą sytuacją, tymi wszystkimi nagrodami, tą wielką galą, ale jakże zasłużona była to nagroda, między innymi dla teledysku roku. Thank you. the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped wide open. Jeremy, Pearl Jam. Pan Michał napisał: dziękuję za audycję. Każda z tych piosenek otwiera szufladkę w pamięci. Niektóre szufladki były długo zamknięte. Jak wrócę dziś do domu, włączę płytę Pearl Jam. Ten, mój pierwszy CD. Panie Michale, to była moja pierwsza kaseta na przykład. Słuchałem tej płyty na wieży Unitra. Pamiętam, jakie to było podniecenie, które temu wszystkiemu towarzyszyło. Sam zakup płyty i droga z nią do domu to było niesamowite wydarzenie. Tamto MTV ukształtowało mnie na pewno. Ulubiony teledysk z tamtego okresu to Massive Attack, Unfinished Sympathy. Właśnie odmłodniałem o 20 kilka lat, napisał pan Michał. Może nasze celebrytki na przykład powinny słuchać Pearl Jam i wspominać MTV. No dobrze, ale wróćmy do tych wspomnień już na serio, szczególnie, że historia piosenki Jeremy i teledysku Jeremy jest bez dwóch zdań poważna. Oni rozbili bank wtedy na nagrodach MTV w 93 roku. Teledysk miał swoją premierę rok wcześniej, na początku sierpnia 92 i od razu szturmem zdobył antenę MTV i dość szybko było jasne, że to jest teledysk, który zapisze się w dziejach gatunku. Sama piosenka zainspirowana prawdziwymi zdarzeniami, to zresztą jest dość jasne i w utworze, i w teledysku. Eddie Vedder przeczytał historię dzieciaka, Jeremiego właśnie, który w 91 roku po latach bycia dzieciakiem nieakceptowanym przez swoje środowisko i nie mającym żadnego oparcia w rodzinie, popełnił samobójstwo na oczach kolegów ze szkoły. I ta scena kończy zresztą teledysk do Jeremy. Ocenzurowana, to wszystko zostaje gdzieś w zawieszeniu. Telewizja MTV nie zgodziła się na jednoznaczne pokazanie, jak kończy się właśnie ten teledysk. Dzieciak, który występuje w tym obrazku, Trevor Williams, był znaleziony na etapie wielu, wielu godzin castingu i podobno, kiedy pojawił się właśnie i zasiadł przed kamerą, dostał od reżysera wskazówkę, by nie działały na niego żadne impulsy, żadne sytuacje, które dzieją się aktualnie i toczą wokół niego, bo po prostu siedział w milczeniu. I podobno było coś takiego w tym dziecku jeszcze, w tym spojrzeniu, co natychmiast kazało reżyserowi zatrudnić go do tego teledysku, niełatwego przecież, wymagającego tak wielu emocji od wciąż dziecka. Początkowo zespół miał się nie pojawić w tym obrazku, miał być tylko Trevor, ale kiedy Eddie Vedder nakręcił swoje części w Londynie, i kiedy reżyser zobaczył, co tam się dzieje i z jaką pasją wykonuje, wyśpiewuje swoją piosenkę, swój tekst, było jasne, że trzeba będzie te dwie historie połączyć i co więcej, że to zachwycające dziecko będzie musiało dorównać w ładunku emocjonalnym temu wszystkiemu, co już zrobił Eddie. Jak wiemy, udało się to znakomicie. Tak jak wspomniałam, zespół rozbił bank na gali MTV w 93 roku. Wiele nagród, w tym to najważniejsze dla teledysku roku. Odbierali wszyscy, i reżyser, i zespół, i właśnie wspomniany Trevor. Jest to niewątpliwie jeden z tych obrazków, które definiują jakoś nie tylko początek lat 90. w muzyce, ale także i to, jaką rolę wtedy pełniły teledyski, jakimi były dziełami sztuki. Wczoraj zobaczyłam sobie obrazek do Jeremy i robi po latach naprawdę wielkie, wielkie wrażenia, kiedy jeszcze wie się o tym, że towarzyszy mu wiele kontekstów, wiele historii, bo to historia nie tylko jednego zabójstwa, która zainspirowała Eddiego Vedera. I kiedy gdzieś w tym wszystkim, szukając różnych informacji, dowiadujemy się, że Trevor Wilson, czyli właśnie to dziecko z teledysku, zginął tragicznie kilka lat temu, to jeszcze dopełnia to całej tej niezwykłej zupełnie historii. Wracamy, a właściwie zostajemy na gali MTV w 93 roku. To była kategoria najlepsza piosenka z filmu. Alice in Chains, Wood. Sypnęło listami, będę czytać, będę wspominać razem z Państwem i także w tych listach pojawia się hasło, o którym nie sposób zapomnieć. Viva Zwei. Oczywiście. To zespół, który chyba nigdy tam się nie pojawił. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom mind. No! Panie z En Vogue często narzekały na to, że bycie w tym zespole jest nadzwyczajnie kosztowne, ponieważ zgodnie z nazwą zawsze musiały być super szykowne, super modne i najpiękniejsze i najbardziej eleganckie, ale plusem tego było to, że miały także wspaniałe teledyski. To ostatni z tych nominowanych w 93 roku w kategorii najlepszy zespołowy teledysk Free Your Mind w reżyserii Marka Romanka, bez dwóch zdań jednego z najwybitniejszych twórców gatunku. 10.42, dzisiaj tematy okołofilmowe w roli głównej, nie inaczej będzie i teraz. 10. Festiwal Filmowy Solanin w Trójce. Przenosimy się do Nowej Soli, tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, pozdrawiam. A ze mną gość w studiu Trójki, również szykowna i elegancka jurorka Urszula Grabowska. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyjechałem wczoraj z Warszawy do Nowej Soli, ty zapewne z Krakowa, więc to chyba jeszcze troszkę dalej. Owszem, 433 kilometry. I pierwszy raz jesteś tutaj? Pierwszy raz. Ale w specjalnej roli. Już wczoraj był tort, wczoraj był Solanin, bo festiwal doczekał się swojego dziesięciolecia, dziesiąta edycja. I jurorzy od razu ze sceny mówili już po pierwszych blokach konkursowych, że będą mieli trudny wybór, a to przecież dopiero początek. Owszem, wczoraj zobaczyliśmy dwa bloki konkursowe, dzisiaj trwa trzeci i jeszcze przed nami w sumie osiem, więc jeszcze kilka słonych godzin na sali kinowej, a wybór, ta wstępna selekcja, której dokonali organizatorzy spośród bardzo dużej ilości filmów, co też świadczy o popularności tego festiwalu, bo było ich ponad 200, w głównym konkursie mamy 30, jest, powiem szczerze, ma bardzo wysoką postawioną poprzeczkę. Filmy ofowe, filmy niezależne, tak. Ale przede wszystkim filmy młodych ludzi. To jest też świetna, myślę, okazja dla aktorki, by popatrzeć, jak pracują młodzi reżyserzy, to jest, z którymi być może się spotkasz w przyszłości. Być może. Zresztą, wiesz, tak patrzę też na ekran i osoby zaangażowane też bezpośrednio w produkcję tych młodych twórców, więc jakby stawka aktorska również jest imponująca, ale też jakby ich język. No, jest duża bardzo różnorodność, ale bardzo dużo widać takiego, no, dużo charakterystycznych, silnych osobowości, myślę. Dość też niepokornych. No to bardzo dobrze inspirująca wróży, tak? To jest historia i dobrze wróży. Jestem też ciekawa tego, co przed nami. To najtrudniejsze to, żeby zachować świeżość spojrzenia, bo rytm jest dość intensywny. Swoisty maraton filmowy. Film, tak jak mówię, różnorodny. No i potem obiektywizm oceny. Na szczęście nie jestem sama w tym trudzie, więc... Tak, o tym jeszcze porozmawiamy. Grono jurorskie jest większe. Zapraszamy Festiwal Solanin do niedzieli, ale jak mam okazję, bo wyciągnąłem cię z pracy już od rana, tak. No właśnie z projekcji konkursowej, na którą za chwilę musisz wrócić, ale powiedzmy o twoich rolach, o twoich filmach. Ostatnio nie widzieliśmy cię na dużym ekranie, a przecież grałaś, tylko tak. Są dwa filmy z twoimi głównymi rolami, które wciąż czekają na premiery i mam nadzieję się doczekają wkrótce. No tak, są takie prognozy wreszcie, które nas bardzo cieszą, zwłaszcza jeśli chodzi o wspomnienie lata Adama Guzińskiego. Film, który się bardzo podoba na razie na festiwalach. Tak, i które pokazujemy dość intensywnie i często jest zapraszany, mocno komplementowany. I są wreszcie prognozy i przesłania, że może to być na przełomie tego roku, więc w szeroką dystrybucję. Bardzo interesujące, artystyczne kino, ale tak. Też bardzo przyjemne po prostu w oglądaniu, czyli wspomnienie lata Adama Guzińskiego, warto zapamiętać. No a druga twoja premiera, mam nadzieję też wkrótce, to Miłość w mieście ogrodów Adama Sikory, Ingmara Wilkwista, czyli tak. Powiedzmy taki film w największym skrócie o rozmaitych sytuacjach, konfliktach międzyludzkich, czy też w obrębie rodziny, a wszystko w scenerii bardzo specyficznej Katowic. Tak, no na tym zależało bardzo Adamowi i Wilkistowi, którzy zresztą na co dzień są związani z tym regionem. I jakby też to jest trochę tak ukłon w stronę Śląska, aby go trochę odczarować z tego stereotypowego wyobrażenia i trochę ukazać go też jako zagłębie nie tylko węglowe, ale też zagłębie sztuki. No pięknie to wygląda na ekranie. Tak, bardzo udało się to wygląda pokazać. To na ekranie. razie no, Miłość w Mieście Ogrodów miało swoją premierę telewizyjną, a perspektyw kinowych nie znam, ale może się doczekamy. Może będą. Co teraz? Czy ten moment, kiedy jesteś jurorką na Solaninie, to jest zarazem też jeszcze moment wakacji dla aktorki, czy to jest tylko chwilowa przerwa? I powrót do pracy? No jestem akurat w tak zwanym przerwa w sezonie teatralnym, ale od września intensywnie wracam, wznawiam. Mam też przed sobą premierę Szklanej Menażerii z dużą rolą w Teatrze Bagatela w Krakowie, więc to bardzo intensywnie. Za chwilę rusza też znowuż rok akademicki, więc szkoła teatralna i moja katedra wiersza, że tak powiem, do poprowadzenia, więc będzie intensywnie. Filmowo na razie bez wiążących decyzji i terminów pierwszego klapsa, ale rozmowy jakieś trwają. Więc oczywiście Solanin, myślałam, że będzie to czas wytchnienia i odpoczynku i dłużej. Tak, jest to czas oczywiście wielkiej inspiracji, ale też solidnej pracy. Ale mam nadzieję też przyjemności w oglądaniu filmów. Owszem. I tak będzie do niedzieli. Ostatnie zapraszamy pytanie. Zapraszamy gorąco. Zapraszamy, zapraszamy do Nowej Soli. Ostatnie pytanie. Przypomniała mi się nasza rozmowa przy okazji nagród, polskich nagród filmowych. W 2011 roku odebrałaś Orła za główną rolę w Jannie Feliksa Falka i pytanie, czy ten orzeł rzeczywiście stoi u ciebie w sypialni? No ma takie inne, trochę specjalne swoje miejsce, ale jest postawiony wysoko, także nie rzuca się w oczy, ale... Jak to orzeł. Jak to orzeł, ale też no, ma swoje miejsce. Ma swoje miejsce i patrzy z góry na takie moje różne poczynania, ale myślę sobie, wtedy powiedziałam, że taki film i taka rola jak Joanna zdarzy się raz na 10 lat albo wcale. Często tak jest w życiorysie aktora, który też bywa kapryśny. Niemniej teraz wspomnienie lata i to zadanie, które Adam też przede mną postawił, jest dla mnie Adam Guziński jest dla mnie równie wartościowe i konkurencyjne w tych mojej wewnętrznej kategorii. No to mam nadzieję, więc że i ta rola zostanie doceniona, tak. Czego no nie, ci nie, życzę. Nie, myślę, że może nie aż tak, ale na pewno było to warte i doczekałam się wcześniej niż za te przysłowiowe 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościem Trójki w Nowej Soli, oczywiście na festiwalu Solanin, była Urszula Grabowska. Bardzo dziękuję. Ryszard Jaźwiński. There was a time when I was so broken-hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah!